Mustafa'ya söyle. altmış yatası çok kerim. Al zayıf ümmetlerin halin ola, Hazretine nice anlar yol bula. Ya ilahi, Hazretinden hacetim budurur ki olamak rul ümmeti. Ya ilahi ol Muhammed hak için. Kudüs-ü Kabe zemzem hak için. Ya Rahmetullahi aleyhim ecmaîn.